دانیال کی ناس کیوں ایسا لے دا جن چلو کو دور رہا دا خود اسی اوزار شہنے دے خود یہ لا تبغسن ناس آشیا آم دا مہمان دے رکھ جاتے تو بازار کی ندیو کو سپروان سرچے اس تخیال نساری لے کی گوڑ آخلی نچے گوڑ تنو آخلی دا خپلی نتاکینے پتلو کی داگا داگی ندو چکے آخلی او پخلو کیوں ملنی کو لے لاز کی نوری او کسی آتا سکتے دا غولنی دا مکوڑا دا تو صحیح سے علم دو مور لوڑما اچھے خرے نو پڑ رہے خرے لا تب خسنا تاشیا متمر خلق سامان افساد متوقع مر کی لا تب سدو بلار دے دوڑ طرح لگا شرک میں کہ فساد دے معاشیات میں خراب ہو نو فساد دے بچا کے روزی حرام ہوا میں چر تداغا عبادت اللہ نے قبلی اور کار سے نہ دکھے اور کی نچے جو ٹول ہوئی ہرام تھا تو ٹولوں میں تو خیر کارنے کی پمن کی دام نعمان دیا راشی پمن کے پمن کے وجہ کرو ہزو اصول اصوکاری راشی سر تم میرا جی دا بد حرام خوری اور حرام ہو رواج بول دا لکا اور بولوں گی اور لگول گی ملکا نچے اور دیو لگا اور کے ناس نہ تجھے خیال لے کہ ببو جی اول ببو جی اول بانے بچن نشے بچے رہے اور دل گوڑے رہے ہم نعمان تو دو خبر راجی اصلاح دا عقیدی اصلاح دا معاشیات دیا نہ پولیس تاجس ہے نہ کمیٹو تاجس ہے نہ کٹرو تاجس ہے اس سے تبیا کتنی سے کلارا کلارا بنا سے افریقی کی دس جی نشتے دس ملکوں خوار خلق دے نہایت خوار تو سمجھے اس سے کاغذی یعنی مشرکان دی اتائن دی سری اور پاگا ملک کی یو کیس یو سے فرنسی جتانی کلا رہی نہ بکی تاجس کی دک سنتناس کے جدانا سدا والی خلق کی معاشیات سٹینا زیلی خوری زیلی از تو بودی رو کوری ممک کی نالی داوی بودی خوری او داوی آغا زیلی رو باستی آغا زیلی اکر تا تجارت کی معمولی مچی کینی تجارت تا مچی دو پکور کی دو روپے لگے دے او دو روپے سامان خلق کی سامان خلق کی دو روپے پکی بات دے بس بربند کی زیلی آفور غلی و کنون نکا سننا نرسل خلق دو روپئے جمع پکارو دو روپئے میں چٹلی نہ فیصلہ پچرا سی دشمنی پچرا سی کیس پچرا سی فساد د معاشیات ناراضی معاشیات د مل سم کئی نہ تو معاشیات کی سدو نہ سود علماء کو زور باندھے ادا شانتا اسلامی ریاتی کونسل کو سفارشوں میں باندھے اگر حرام کو اس قانون کو باندھے کس قانونی حرام کی بن گئی نہ قانون سے جوان دے تو وکیلان پاس ہو یونائٹیڈ بینک والا دا پاکستان بدتر ارادہ بدتر نوکران اللہ کئی تباہ کا اللہ وہ تو رکھو یا اللہ اگر پاتے تو وکالت شروع کو خدا جی کو ملکی جی خود جی کو ملکی جی ادے سر اور ملک معیشت بانے سر گور دیجیے دا کیجیے ادا کیجیے نتیجے دا کہ مجبور سو حاکم عالمان دا سود دا حرمت و کالت کرون کی کہ دا قانون بالکل منسوخ کر دو ختمی حرمت ختمی روا کئی میرے تاس تدمت و حکومت تھا کہ تم رکاوٹ نہ تاس بیان ہوا کہ دا رکاوٹ سے دا رکاوٹ سے یو کال دمکو کال کے دا ختم کئی ادا ہی رس سے بیا قانونی منع کئی اکالم چرسو بل کالم چرسو بل کالم چرسو بل پتے رہے دو دے اگر کسان تک حرام قانون طور بن کے دی من نہیں بے من کی وہ امن و امان راضی بے من کی وہ سوکاری راشی دل تب خوشحالی راشی چر تو ناراضی بس آدھوں بھائی بڑی تے بھائی تم رہ تک خبر آ رہے دینا کہ پر بینک پانی اور بینک کی دار وجہ تو بینک لوٹی کوشش کی دور کے بینک سے سوک لاڑ کہ راہو جی نہ تماچا پلاس کا کسان لاڑ وہ رف نہ کھلو نہ پاتے روپے رہو باپا نہ ابھی اچھے ہوم نہیں رکھتے تو چلو باقی ہوئی روپے کی نواز وہ امن و امان رہ بولی امن و امان رہ والی اللہ وہی امن و امان پہ دے راضی اچانی پساد راضی اتو ادا بھائی اور زبا امن و امان رہ والوں شرک بھائی ملکی امن و امان بھائی حرام خوری بھائی سود بے کو ملکی امن و امان بھائی نہ کہولے سے تک نہ اللہ پذر مقابلہ بانی چر تو ان سے کھولے پورے لے بام ہوئی ہم نمان اس کو گاڑی بھرانے والے مشکل ہو گیا فساد میں تو ہے تمہارا اللہ کے پد سمجھ والوں نے اللہ سمجھ کر پیغمبر دے گئے نے دا دل ہو رہا بدا مسئلے پوری نواز توحید نو اور سرد مالیات مسلوم معاشیات نقل کو تٹول بلو دکانداران تم بولو سو ماران بینکاران تم بولو سو ریدی ملا کو ٹول منگ کا ترک ادا اللہ سر جنکوں کی جرگا شیر چودہ شیر بینکن والا جمشو جرگا ردی ملا نے تپوس کروائی دا خدمت کو تم کا پھر کنو تپوس چکو کے مسلمان ہے ملا نے تپوس مکو خزان سموائے سم سائی کرنا سمے کے پریر ملا نے تپوس مکو نور تو بدے تو نور تو بل دے تب ہوں اباسی کلر سے کہنا نہ دے زان نہ سنی خود تو بدلے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کفر نہ بدلی گئے قرآن ولی دیکھیے راولی میں تبدیل بولے نہ دار نکلی نہ دے ہوتے نہ پمر کیا ہم نمان نہ راج فساد بھائی پور مر نو سوئے بولے صالح صلاۃ السلام تھا دکانداران سرمایہ داران مشرکان سیاسیان تو جو گردا ہوتے ادا شکار کیوں چدے بالک تبھی کی چدت ہٹائی بنسی ارے نہ مچان ددان میں سڑی نہ آلو کو سنی گی آلو کو سنی گی چیز خوال سوکھ چیز سر خبری ہوگی درسن تپاس سے اور پلارو کے بنا سو کو تو کیا بتا خبردار کو جنوں گا خیر بجے نہیں داغوں میں راکار سڑے اداغوں میں دو کباب اداغوں میں ٹگ تو تول ناپ تول کی کمی کون جب من سے دیے اگر سکتا سی دبور دی داسی نظر بندی دا چاہ بغل یہ دڑو کی گئی نہ تو بس چڑھ گئی اکبل دڑو سے بغل بمن مانی ڈر گئی نہ بیا بس چڑھ گئی نہ جب تب دکان پاتی تھی شر بسی اصنگ رے سو جی میں چنا سر بہن کی لا تک ہو دی بالکل بھی سرات مت یہ نہتا سو پر ہر الار یا روئے تھا سو فلک جماعت درات دونا من کوئی جتین دا اللہ نہ چوکی مان لوڑی پی ہر الار کل حقیقی نہ تو دنیا تو لے جا رہے ہو نیوری یہی نیویش پہ نہ تو کل سرات ان مات دراتوں کی لیے پوری کی لیے طرف تک ملا رہی دی یا وانا دا دوانی بھی اتا سو بطول باننا سے دری دیو کو سروزی کو پینزا بارا کتا کتا شیطانان کی لیے تشکیلی نو کری اونا سیا تو لیے دون اخلاق مانا کہو ہو لی گا رہی مان دا کار کوئی دا کار دوں کے یہ جن سو دا کار ہوں گے تو ای دون اور تصدون ان سبیل اللہ من آمن بدنامی بود لکی بیجتی بلی که نخل کو بدن نفرت پیدا کئی که بدی ہونیسی من لا رو کی بلی سکینی تو تو کی بکینی یا رئی بخلق تصدون ان سبیل اللہ من آمن تبغون آئے و جن لٹوائی لٹوائی تا سکا گا دا اللہ لا والی کا گوائی خطا خبری که وان خبر درو وائی قرآن لرازی چلاس کے سے قرآن نے لگی اتقودون بکل صراط توعدون و تصدون من آمن باللہ دمیور پا دو اوڑو کی تنست وزل دریزل تنست توعدون و تصدون عن سبیل اللہ من آمن یاو دوزن ہو لے اسپتال کے پرتہ درس نکل و تصدون عن سبیل اللہ من آمن ایسا کیا لے آگا درس نکل سوک بن شیو ناگا سکا یہ درس نکل تصدون عن سبیل اللہ دا کار دے دے جنسو دا واردات دا حملے این جی او دالم دا دین جا پی حملے کی دا نامول دا پار دا کوٹا کول دا پار تا سب دنان سبی اللہ اللہ اولی ناروا کوئی او دو رہی دا اللہ انام تا ایل کنتم قلیلا فکسرکم لگوئی دیو نکاول با دی مدیان مدیان دی ابراہیم علیہ السلام دیو دیو نکنے دم رجاعت کردائی او سم لاتا سقدر نکو اگر فکس فرقم نو دیر کرائی اگر سنگ انجام در فکر مفسدی نو وانکارو خلقو تاریخ تا بیان کا تو تم تاریخ بیان کا کنا سانچی خم سانچی خم در سر سوٹو اب تا سرو دی اور قدر را در ساسون ایمان راوری پاگی چیز پیرے گئے چن بلد اللہ کی ایمان نراوری مقابلہ دا فاس دی روح نبرد غامو کائی دوارا طرف تا تم انتدار کا منگون سردی کی فیصلہ کے اللہ سے منگا ساتر کے اللہ دے فیصلہ کے ان کے معتبر ہوئے غٹان ہو تو قوم متقدرین ہو شعوری دیئے شعبا رسول کرینا آگا کی مانجرہ اللہ تعصرہ من قریتنا دے کری اقبلنا تاہو دا طالبان دے طول شعرو من قریتنا دے طول کرینا نشعب و گورا ہوڑا علیہ الصلاة والسلام دبانی کی مان رہا ہوڑا ناغو گورا ہوڑا اغم دقا قوم خلق دے دقا کری خود چنکو تو سر شریکہ شاملات کے انفرادی دائتی جی دازنو کاروبار اندی وی کل زمان دی دا مانا و دا استوز و ایفو کم دونه کی بیا قوم تو یو موتی سی ادو کم دونه کی مجبوره کی ممتاز پور کل نہیں سرو یا شہ سال سے سنوں گا بدین زمین دور دستور بانے اور زیادہ حالت تک گردی روتا ہوئی نردی مطلب بدائی کہ شعیب علیہ السلام پذرا کے ددو پین ہو دامیر ہوئے شعیب علیہ السلام بحث نگر تعید پہ اعتبار داغا ڈیر ہوئی جاگا ڈیر پیار کے بدر جن باندھی ہو نہ شعیب علیہ السلام تو سلام سے مخاطبہ کے رکھا سر یہ زمین جن سے حالت تباہ کر رہے یا دہاؤ مانا دست مانا مادا یا شاہ تاثر بدین مانے اور نمراد دو حالت تک گردی دل میں کیے دل مراد لوگوں کو دور دوستوں سے نہ دیو تو اولا سننا کاری ساسو بتر سسو اگر کوئی منگا دے حرام گون کی نارا گون کی کراہت بدستم تو دستوران جب کہ کراہت حرام تو حرام کا نزدیک یعنی حرمت جاونڈی اور بچے دس تیرے کی کراہت کل وغیرہ کا کانا سی عند رب کا مکروہ سرد بنی سڑک ناروا گرا مکرو سرتے مکرو ہوئی یتیم مالا کا سوتے مکرو ہوئے بے دلیل خبر منگلتے مکرو ہوئے نہ مکرو بھی آزاد کیا تم مکرو مانا حرام دس اندر تک حرام ذکر امام بہنی فوئی کہ کراہت نہ مراد کہ قرینہ نہیں مراد کنا کراہتے کہ حرام اتنی جی مکروئی تحریری کے نیچے ابو حنیفا اور شاگردان اور اختلاف ہے تحریری لبرادی کے تنجیحی داغ قرآن بانے خطو دو قرآن مانا یا تک ادا کرے گا کراہت مانا تو فرمت پہننے سے ہوتا مانا نہیں موری منگا منگا دے تو حرام دوں جو بے کپا اللہ بانے کرو تو سب منگا بولو دستور بانے پستا کہ اللہ تن اخلاق کری کہ دینے سے منگنا کس منگا ساسو دین کے لیکن کیا اللہ والے سناوا کی رب زمین گیر کر کمزور نسیمہ کٹکے والے سورت اللہ نام کی دن کے بعد قول لگتے ہو کہنا یہ تکلیف بڑے ضرورت ہوئی مکہ اگر یہ کہ باقاف مشرق تم ولا تقاف نانک مشرق تم بلّہ دن ذکر کو لا قاف محتس رکو نبی شہ ان اللہ ان یشاء ربی وسیع ربی کل شین علما آگایا دل طرح حال تک رب بھی دل طرف گنا ذکر کون تل دے کہنا زمین رب جو آئے تو نا بچی اختیار داغ دے ہر طرح کا پریلم کیجیے پہلام دان اس پارو آخر رسل خیر پھنسی رب زمن فیصلہ کا زمانہ کو پہنیاں اور پہنیاں دے قوم بالحق تھے زمین تو قوم بالکل صحیح چتا سر کم فیصلہ تھا لنم سور رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا والآخرة فی الآخرة دنیا کی فیصلہ ہوتا حق ادا رہتا پر قانون کی جگہ پھر ختم کا مسلمان کرے گا خیری ہی دعا نہ دا استاد کو دعا کے دارا کر دو ربنا افتح بیننا وبین القوم بالحق وانت خیر الفاتحین مقتدیان بھی آمین مطلب بیسو امام سے بھی اللہ دا طول مقتدیان نے تباہ کا جدا کلے دا گمات رتے والی پادی کی دیارہ تو کسی نے کہی دار تو پادی کی مقتدی سے آمین دیا خون زیادہ سے پھر یہ والی پادی سے منگ جروح کھوئی ریتا سے دعا منع کرا میں کہو اسی مکو دا دعا وہ سنتا تو کیا منع کر یہاں بدل دیے نہیں اسپتال کے منہ کو مجھے گھر اور ڈاکٹر سر منہ کو ساری سے برا رہے مبارک بے القادی ہی وہ بے آزادی ہی مجھے جو تو تمہیں ختم سے رب دعا کری میں کو دعا کے سورو کرا رب بنا ظلم نہ فسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسين برحمتك يا ارحم الراحمين وتم تباش درسو لنكونن من القاسين برحمتك يا ارحم الراحمين دا الله رحمت دا لنا لنكونن من القاسين ودا برحمتك يا هيولا دي هر ذكي رمندي هر ذكي رمندي نمتصل لنا مفصل لنا تجيشتي نتجيه نتجيه نتجيه نتجيه رمندي رحمتك انا زيو بورا دا تو تا پر احمد پانی سے تاوانی سن دا تو سوال سود دیشتے مجھے تو بے دعائیو انتا کرو الباتین معتبر ویلو دا ہر دیکھ معتبر معتبر معتبر داوالی غریب پر ایلی چی خبرہ جواب ورکولی سی اگر سر کتا کری دا چیز چا پوری تیری دی سر ور زان تا سوئی ناغم پاسی خبرہ بسوئی ار سرے نیچی کولے تال ملہ اللہ دینا کو ملا من یملع به المجدس مجلس کی پیدا کی چیزیں نئی نو مجلس نمگڑی سو تو فورم نا تمام دے نہ چڑیا حاضر کی نہ فورم تمام کی اس میں راجے کے قانون سازی شروع کی نہ تو فورم تمام شروع المالا معتبر نہ معتبر ادا ہوئی کہ کافر کتا سروان سے تو شہر پتی ہے سے رہتا یقیناً سے کیا ملتا ہوں یار مہم بول دو ہر رج پا جسم کی گڑی مسودو طور مختلف کی جاتی نہیں طور وردی گڑی بیٹھ کے یاد آتے سوارا کے بے پکار رکھے بول تو یار رج پا داولی سنگ کی دو وہی بھی دے دو عمل مناسب سزا دا سزا عمل دو دوستوں دباؤ دے تو شعیب علیہ السلام اور دعوت مرگرو باندھی نہ تو نفی مل لکھنا او نہ نفر جن نہ تم کر یقینا لیکن دبا بھی تو کہنا آپ جی تل بانی دو ناز دی جمع کرے دے جمع کورا جمع چنا دا جمع گزرا اللہ پہ عذاب ہوں گا تو پھر یہ ہوگا حضرت عمر رجبا زلزلی جزم کی گڑبی جزم کی نول دو تو شعیب علیہ السلام رجبا راوس زلزلہ یعنی دباؤ اللہ تو دو بہن زلزلہ راوس مفکور مفر کے نسور وردی دی تی دار ہن نہ ٹول یو کو نہ دار کے ہن ہوئی گمراہ سے کرے دے شدو پر کلپ پر کس دبا کہوں ہمن تاز کرے نہ سڑو سسو جا تینی نسور وردی دری جو سن کا مت وردول اتا ہے تارا کل مت ان جاتی ہے جتنی دے سکے جاتی ہے ہوا چکر ہو دنیا نے سو دا سے سر آباد نہیں پائے کہ کل نمبیا ہونا ہو دیا چدر ادنی گڑھ سید کا نی ملکا سرین فتح اللہ عنہم واو اتنا ہوئی افسوس اے زما کام ہے کہ میں در رسول تا اس کا حکم نہ درب میں لیکن تا سنو اور خیر مدل اللہ تو لے لیکن تا سو تم کا دو جارن دو پر تو جارن تک ہم کم کو پکوم بانی کافری انکاریان ما دفتری زرسہ تو وقت کے لیے زلار معلوم نے پورا کر لی وقت میں دبانی کری زمان وہ دا مان دینے لے پاتے شاید پوتے ماد تدر رسولو یا قوم او گورو کمبر ناوری نو بیاد رو تنی دانا کولا یا قوم وای وری دا نو تم واج پای تا نا چر رو باسا اتم تارا سنگ تا قبر لزا رسول دیر از ویا تارا سنگ را پنے کیسا اولی دا یواز مسلمان کن نکن کافور رو مرا وقت یولی مفتی چیم لکری دی چیتی ورکر ودلتا پدے اخوا دولی وزیر دولو بابا کی استفتائی کرے و دولی لکری دی چی مورا آوری دلیل تنے یا قوم دا دلیل دی چی مورا آوری امانا سو چی کافر مورا آوری نو مسلمان خود خود آوری یا قوم او بلا دا جدا آوری دو زیر دلتا چر کرے تالیس قسمہ دی دا مخاطبی تالیس قسمہ دی اربعون تالیس قسمہ کیا سر سے مخاطبہ کے خبر ہے ندا ادا کہا سے مخاطبہ رہا سے تلیف اقسام بھی دے دی بے تلیف تو کہ یہ قسم آگے کیا گئے کہ مخاطبہ پہ افہام مقصودی اور توجہ مقصودی نو پائے کہ افہام نے یا ارض بلائی ماں آگے ویا سما او اقلی زمک آسمان کے قوت دور دوستے تکوینی ہو کہ زما حکم دے وچا زما حکم دے وچا سا بنور رو نباسی اور او لے سم تلاہ تلقا قلنا لنا الیلہ من کن ام لیلہ من البشری حکم کم تاستوین اید سارا اسو زما لیلہ ستاس دا قسم ندا کن لیلہ دا بندیان ندا اسے اوری دا اسے تا خبر اتی جی دلتوں میں اسے اوری اسے تا خبر اتی مخاطبہ کرے دا مخاطبہ اوری دا کن کن مخاطبہ چا کسم ندی خب اس کی وہی دیتا ہر چنہ وشت اچھی تیو رکل قاضی تشیرے ہر چو گفت و میخ در گل دا دا ختم ہو گئے دے قاضی دا ختم ہو گئے دے دا ختم ہو گئے چرا قید خط لکی گی روزی نو خط لکی گی ندے با خط لکی گی وچی ما پر دا کرے اب افتی ہر چو نوش اچھی سمکل را را را جدو رکل مور سولا با خبر اخرار سولا دے توی ندیجی مکار یا اوغا مور بہانے منگا کا سا جی منگا بابا جی سی کا جی جو رکشا بابا جی جو سکے تو سگوئی پہ دران دار جی نہ لائق مجھے خل کو ندا جوڑا کرا راہل لیکن ہوتا آواز کھڑے تھے کہہ پایا قوم دے تو وہی ندا تحسر دا افسوس اور دارمان چکر دے اختیار رکھ لی گئی نہ پستون نہ تپو سکا پستون زنانا نہ تپو سکا راوی منڈ ہے آئے زما دستر پڑونیا زما دستر توڑا زو بیسرے کم زما پڑونے اوپر دے سر میں سر پڑ دو کپور سے تو پورے دے دستا کبری ہوئی نہ اری ہوئی زلمانی میں وور بن لے وور دفلے میں ملا ٹکی ہوئی پڑھو میں وور بنی نہ منڈ ہے پلار منڈ ہے ریا زما بابا یا زما بچیا آوری نہ اری خدا افسوس گئی دا افسوس نہ نفرے نہ کلی میں خطری نہ داؤت کا حسر کنور سے گینے ہوئی مکافیت کو بچتا ہوئی بھی نہیں کہنا نہ داؤت کا حسر راجی نہ دا نے کافی یہ کافر دے دا چوئی داؤری کہنا وہ نے کافی یہ کافرا نہ کافی کی وجہ سے داؤت کا حسر دکھ رہے نہ بیا وجہ نہیں دا چمڑا ہو رہی ہے کافر مڑا ہو رہی دادی میں دیکھ سا کرے اور کار میں اوپر اور اصاف تو لفظ نصیحت خیر خواہی فرض تھا دا ہر چا سر دا فل وقت مناسب پیغمبر وہی جریر ابن عبداللہ تا رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان راوم بیاد کم اللہ سیبت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہوا نصف لکل مسلم ہر مسلمان دا خیر خبر پڑھ کہ وہ خیر ساتھ خیر ہوں ایما ایسا صرف ایمان رہا ہوں پیغمبر سلام لسن رکھ دیا ہوں بھی میں پستا گیا نسما لسن ہو نصف لکل مسلم ہر مسلمان لا. نصیحت النصیحت للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین و عامتہم فیضم لا اسلام فی پاکستان اب نصف للہ نشتی نچری سے فلا نصف فی پاکستان للہ فلا اسلام فی پاکستان نصف کتاب اللہ نشتے فلا اسلام فی پاکستان نصف پیغمبر نشتے فلا اسلام فی پاکستان نصیحت حاکمان سے فلاح اسلام فی پاکستان نصیحت عوام سے فلاح اسلام فی پاکستان اسلام نشتے حدیث خلاف دے تو قرآن خلاف دے ان نصر کل مسلم ونصاعت لکم تاسن من لی واقعات تین سے ختم تھی بلا واقعات سے روکئی امید کے ادخار الہی اور ابتلاء بالنعم والنقم نمیری گری چرتا پہ اوپری کی سوک نی پیغمبر لیکن نکل دی وہ منگا خلق دا والا قبل باسا اور ذرا فضیات پر لگا اور ذرا مرض بانی پتنگیا پر مرض نبانی سنگ ہوگا تصویر میں کرے سنا اول اللہ رب العالمین فل حالت بانی پاتی کی بیان کی گی بہ حالت پاتی دے کی گی حالت پاتی دے کہ نسلی گی اس حالت بدل تکلیفوں نہ سخت پریشانی را شروع فتح کے سم سور دے رکھا تھا سم نکو میں یا عذاب رہو دی گی یا بلا طریقہ تربیت تھا اصدا فتحنا علیہم ابواب کل شیء میرا بانے سے سورو تم مجھے دو کسی کہ اللہ زمان ازما پر کفر صرف خدا لگے اللہ امرنا بہا میں چدر سیکھی میں بس بے کے عذاب دیا رہو لیکن سزا لو بیا ورکم ابتلا بالنعم والنقم رسول پر لا اللہم یذرون دو بار جدی نے کلا جب بدر کا پدے دو سکتے ہو تکلیف آنے رہا سنتا خوشی خوشحالی سردی کی بڑی سواف کسرو ہسوا دو مانو باندھ رہا جی ہسو پمانا در ڈیرے در باندھے ہسو پمانا در وانا اور باندھے معاسم ددی نہ رکھنا جکم گیلا دے لڑکے دا خفقان اغروان کی اولانی پدے بانے روح جوڑ رہا روانے دل رانول مخلق اول آفاتید دیار محلہا پر جاموہا بمینن تعبد غولوہا سوشید رو مسلمان نور جی شکر دے پڑی کنی دے جی دے کدر دے دیا سب سمجھا بودا دے آفاتید دیار روان سو آثار ختم سو مخلق سو او دیام مانا رجمہ پڑی رہے مانا دے دی رہے دلو باندی حتی ازا آفاو کہ دیر سو دیاد سو پا نفرم پا اولاد باندیم حدیث کم دا چلی مرا غلق کنا احف اللہ جی لوئے کئی گری وسکر اللہ گری واسرہ پرے دے واسرہ مکمل اترے دے مپ کی بوزنا سموا مپ کیتا زادو باگل رکوا اخوایا سوائے ما لنڈوائے ما خوف اللہ حدی نہیں دے گلے کہ دمری پوری پیدا دمری پوری پیدا حدی نہیں دے گلے واف اللہ رے دے مہاتے کئی میں کئی چی کوائی میں خرائے میں سوائے کوائی خوف اللہ حکم ددے دے ددے نہیں کہ تی دمرا پرے دا دمرا نہ پرے دا ندا پکیتا خیاران راواتا دا شیطان وکیلان وہ اتنا سنگ کے دمتی ہو پایا کہنے کی بوٹے گئے کم بنے تو یہ ماتا کم ہو پایا کہنے کہ تم رہے کا گز دا آگے نہ کم رہتا ہوا کہ یہ جی گز ہوا ادا دینا کم ہے تو نتے ماتا ثبوت ہو پایا کہ تو کم دلیل کم ہے دلیل دے بلنے ہوتا تو سوال کو پک ہے راکھلا سے اس طرح تو دلیل ہوتا لیکن کہ جی کیسے نو دلیل بیتا دخے تو تو بے تے خرائے نو دلیل بیتا دخے تو تو دلیل خواہ چلا دے خرائے دلیل دے آزاد لندور دلیل دے موجودی اتحاد کرے دے وہی دے قبضے پر مقدار بانے پر خوضور بانے دلیل مشکی مچی نیشتے دے نو خواہ دے چارا دورا پکار دے چالا کو جنے سے کے دلیل میں سرے پیجے جدا چلے دا مخی طور واندے دا بدعا لکی او دا ظلا مخی سن واندے دا بدعا جنے نو کہا پریخے سالار ناغی کی والے کو جنے بیا پسے پیجنے او وہ طور طور دی او بیا بس تو خونہ کہے آیا تو خویا ہوئے دے غمق بانے طور کے رکھا گی سبا اشتا پیرا کھا گی نو بیا بس رجدہ جنے شوا کدا لگ جنے دا کرو جی اللہ مجھے اتحاد کی مخود بدا غشی اکران چی ویچے شیطان تو چتا خدای عزف باران ورم نو خمی چا جی بیم نور بسی دا غال بیم انہی شیروان بعد شیع بختا کی وزیر انہی گنڈ کری وروان چی نو دا غدوانی دو مسلین سپور زمان کی تو جوید خوید حتی آفا ہوا قالو قدمت تابان از ذرہ دیر سوا ویلی را سے دلی من تا تکلیف ابا ناز موسان تا تکلیف رسولو غم پریسان اس پر را خادیم را رہے و دوارو تو مطلب دے اس کو دو خوشحالی دا خوشحالی دا تکلیف پکنشتے دک خدے سے دو گاڑی تک پہنچا جا پا اسلام آباد کی پوسا پینڈے کی سرے پکوا با مرگون مرز سرے دا مجھے کہ خوشی دا و بس یل پورے تلاشا او جد سر مخامر شا اصار پا تربان با پکوا روانی دن زن دیل پورے تلاشا یل غرمی مرز پکنتا اس پر را خوشحالی دی خوشحالی دی ٹھیک دا خوشحالی دی روز تا سرمیر توم دی اغیر نلوم دی تا جسو پسر روان دی بے حیائی سم را را را بے باکی سم را را را بے شرمی سم را را را حرام خوری سم را را را ابی جنی سم را را را دا غصا روانا کرا پیدا یو مخیم کل مخیم نہیں منگا بانی مہربانی دا منیلی دو منگا ناتا پا پتر سے اوحال لاو چدولا سورو انو ترغیب ہے کہ اس مانے نظر پریدم سوچرے دے کرو خالکو ایمان داوال بچ کسان دا اللہ دا منہ کرونا یہ چینن پراب ہمجو پی برکات من السمائے والارض خیرون و فیدی دا اسمان و دزمکے طرفا دا پاسن و رحمتون دلان جنون ولیکن کذبو دا تا سورتن ہے دے کم بستی دا پاسن و بورن پی ادلان جن و بورن پی دا پاسن و بارامنا حاکمان خوا ادلان جن و پیداوار او دا سنتا تابینا اکو نکن دا پاسن و غضب و دلان جن و غضب دی نو پرانان پہ لیکن دروغ دن گانی منیر دو دماغان اگزیبون احبت پہ سی کلیوار زورا نا دا احبت پہ پاتی سے رکلو خلق در اطلو نا پہ دازداز زمان گرس پہ چیز و غافل او دی او دی دان جنا گارا کرے دن پدی با دا اللہ دا عذاب نا بچ سی نا بچ سی یا احبت پہ سی رکلو خلق دا عذاب دا اللہ نا تیرا شد و تا عذاب میں باسو نا عذاب زحن کو غرما دروزی و هم یا لعب هم دوری جائے لدی کے غافل نی غفلت نہ پچ کے یہ دیکھتا سو چکا آزاد زبان روان دے لکامی تو سامی تو نہ بچے گی جہاں شرم تک پتہ خبر نہ پہ پدے نہ بچے گی پدے تگا ٹولا باندھے دن دکا اللہ کے پدے نہ بچے گی تو ازامین جن خبر ازان نہ خبر تک اینو بے خطر ہو تو آزاد کا اللہ نہ کہ عذاب بنا دی نکی نہ بے خطر کی نہ بھی یری کی آزاد اللہ نہ لیکن تاوانیان خلق دا اللہ دا عذاب نہ بہانے سہری کی پیغمبر نوی ان یقافو ان اصحت ربی عذاب یوم عظیم دا اللہ دا صدا نہ یرے گم یر بکے تم بکے الیمانو بین الخوف والرجاء نسیو طرف تارنی افا امنو مکر اللہ اولم یهدی للذین تاریخ قدیم بیان کو نتیجہ دا خبر کہ تاریخ تاریخ ہوئی تھا تاریخ تس واقعات اور پسو کا توتا اور دوتا دیدو تمول دا تاریخ نہ دے دا تاریخ اہم جز دے واقعات معلوم قتل اور داغی ترتیب ترتیب قول دا پرد نتیجے دا غصو کی نتیجے سے نواز لے قوم دا نوح علیہ السلام تاریخ رواورے دا کسا پدے دے خطرہ تاریخ بال تاریخ چداؤ بولے کہ دے قوم ترقی پسو کرے گا دے قوم بانے دیا تنزل والے راہ گئے اور تنزل دے سے جدا قوم دیا ٹول دی دنیا تو مکھن اللہ ختم کو دا ہوئے دا نتیجہ معلوم ہو سڑے مر سو دا تا اور سڑے مر سو دا سر والے گا تو دا پتہ لگو والی کہ دے مر سو میں والے مر سو زہری والا میں چیز دیا تو زہر نظام بچوں کہ کمر نہ ہوگا کہ کمر تک دونوں دیا جان بنا کر کہنا بد ہزمی یاد اللہ خوراک کے پڑ لے تو میں بچوں ترتیب دو واقعات اور داغے نتیجے حسل دا کے تاریخ صرف کسی لطف اور کسی اور دو تاریخ نہ دے وہ ضائع کر لی میں قرآن تاریخ ان کی کرتی اور نتائج تاریخ ان کسی ہوں وہ نتائج ہوں ادائی پاک ویلی رکھ صورت یوسف پاخر کی دا کسی نے جمع کان حدیثا یوس ترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی دا دمخ کی تاریخ تا تو واقعات تھی کہ نتائج بے اس ترگنگی تا تو نتیجے اس خودنا دا قومون تباسو ولیکن ترگن نرسوا آن چاہتا کہ پاتی سو تو ان کا پس دا رکھا خال سنائی سو ترگن تا تو سن صدا نتیجے تو وہ آئیو نہیں بڑے تو دوتا ادا آپ کو گناہ ہو نہیں روس بندیز رہو چرن کو پرتنے میں جو آئے انہوں نے اوری کتاب ڈالنا نتیجے کیا رکھتا بتاؤ کہ بجے کی بانے پکوا تو چڑھتا دوا چڑی کی بہن کا منگتا ہوتا وہ تل کے اس کی پر سارا محسوس مستحد دل بسر تک مجھے لے دیا تو سب یہ خبر کی ماں تک پوری پیا کر رہا دل در دل ہو تو دل پمیز کی تو در گرو میری نہیں ہے میں قسمت ادا گرو نے رنگوں نے سنگوں نے سنجوی لہٰذا طرف محسوس سے اشارہ کی نہ جدا کی گی نہ دے دار اختصر جوڑا تھا کوئی جوڑا تھا نہ محنت کی وجہ پر بھی پوری میری سی نہ سوئی تو جی سے ادارا کے سطح نہ پر بھی میری سی نہ چاد دینا نہ کٹے آپ کا یہ در سر ہے سرم پوٹو تو رکو دلی سی نہ پوٹو سکے میں تو پوری پیا کر رہا جل تو دو بارہ کے سو ہے سجی پر جول تو نہیں چاہ جاتے حاضر رجل آج کی دنیا کے پیغمبر کے کلمے سے رکھتا تل کر محمد رسول اللہ جی اور تفسیر کی روایت دا ابو داود الذی بعث فیکم اگر تا سے کسی در لے گئے سستا داغ بارہ کی تار کی دبا ضرورت پاک سے دیتا محسوس مشہد بالبصر نہ دی ضروری دم رد کے حاضر پر ذہن کی اشارے سر دے تو ذہن اور فکر گر گئی دا کافی دا دل تک کے رشتے دلی پہ زرگون تولی نمخ قرآن کیا قرآنوں سے چل چل قرآن نہ محسوس دی نہ مشہد بالبصر دی آثاری نشتہ دی ذہن کی بھی کہنا قرآن بیانو تو ذہن کے پرتی دا چی میرے تو واقعات بیان کہا دا قوم دنو قوم دہود قوم دطالح قوم دلود علیہ السلام قوم دا سویب دا غجلی آن خلقو دا تباہ کرمگا نقص والے کہ میں نہ کم گتا تھا تاریخ بہن کم گتا تھا تو خبروں میں نہ علم میں ادا کرے دودھ تباشی ہوئی نتیجہ لاؤ سے پیغمبر نو ملی یقین ہوتا لے کر صاحب بہان ہونا نو دودھ کی مانگ رہا والے تاکہ چنکار سے کرو لم بھی دل بے سوچ بے فکر لمبے انکار کرو میں چنکار ہو تو نلا ردان تباہ کر انکار کرو نو پکار زد نو پکار وہ چیدہ خاکہ کا پکڑبانی بدی ہو لے گی مخت میں لوں دا ہدایت کو اصول کی ادا دی کیا اول خبر اور انکار متا تو بد رو تم کے نقد دخلو بالکفر کہ ان پر دا خود دا بوار نہ دا دو نو باسا حقا دا قرآن حدیث دلیل ہو نظر ایمانم نا اقبل بطرے دم اللہ بدر توفیق دا منل ادر کی کہ دو دن دے انکار کو خبر دیوانا کلا جلا وڑا کلا ندا جی کر دی نویلو چینکا چی منلے را چیمانی پر انکار کرا تنہوں ان بیدل باندی کافر پاتی کی دغه شانتا بندیز را وری اللہ فضلونو دا کافر بانی دا اختصان نا انکارو کی مضلو بانی بندیزو لکی او تی سمیدی نکی وما وجدنا لیاک فرهم نتیجه دادا دغه هم دا تغمبرانو نو مدلی دا هم دا کرنگی نا انکار کرن دا هم دا چه پلاو جی پابندونو ویده کاری کوننو نو مندلی منگا دیرو لزدونا من آدن تو پابندی دلاز اور نو مندری منگا ڈیر دونا لیکن بی دینا یقیناً مندری منگا ڈیر دونا بی دینا ڈاکٹر ہوئی تو پیوایت کی جمہور لواز نہیں بخلو وہی روپئے میں پابندی بھی کھینچتے رہے اور جمہور تو دنیا ہمیشہ پاسکان دی اور جمہور پسند مانس کا پاسکان پسند ابھی جمہور مانس تو مانس دے لو تو دے بارو دے اعتماد مانا تنزوا خیال ذکر سو اور پتی پنجو کے سلور واقعات اصلن دا سر کی ایک تاجی رکھو ہمارا رب بھی درخت اور رب نے ندی آ تو کہ لہو خل امر بدار مندرے کی اپنے سلاح اور کیا سانیہ نے تو نور درو مسلو سرو ملا گول تباہ کری میری پاچی کی بارانا نہ شرک متوائے فعلی رضان دا تحریر متحرین متوائے برباد بکائے اور بچکی جی نیکان بن گیا تنزو آخیات پر مسلو باندھے کر دو پرگما دنسا آرے سلا تو سلام تصویر کی غلط حرکات کر دو اسلم درو مسلو بان شی جی سرور مزنن سانین اور مسئلہ دا دین دا اللہ و رسا دو مسئلہ دا منزلہ و منع تابداری و کئی خلاف مکوئی درم مسئلہ دا الا له الخلق والامر ادعوه مخلصين له الدين سرورو مثلا سانین ذکر شیرا دا پارا دا تخویف چونمان عذاب ورکم شپگ واقعات ذکر کی پینز بیان شلی شپگم از ذکر کی دا شپگم مثلا اصلا دا اولی خبری سر تلالی دا او غوالا یکن فی صدرک حرج منو موسیٰ علیہ الصلات والسلام تمرا پزگرور دیا بہادر باندی دا دین کار کرو دیو ضرور حکومت سر مخوا نو پریشان شے نو سا ڈوبے شے یعنی سو شے نو پا مسئلہ کی نمداغا پا طریقہ بانی کار کوا دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ دا تسلی دا پار قرآن کی اور دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت سر مشابہت کی دا غصر فرعونو دی امت کی ابو جہالو داغ سرا سیاسی لیڈران قارون حامان دا سنور نو دی امت کیون داغون زیاد سیاسی لیڈران ولید ابن المغیرہ عتبا عقبا دا داغون زیاد سیاسی لیڈران سرمایہ داران نو دا دوار نبوت مشابه دا دیو برسرا دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ دی رکی موسیٰ تذکرہ مفصل ذکر کی اول اجمال بیا تفصیل پسو عنوانات باندھے اجمال یہ آیات کی بیا میرے گلے اور پس دونا موسیٰ دے دلیل نخبر سرا فرعون معتبر ہوتا ہی ظلم کرے وہ پدی بانی آیاتن بانی نو برتن شور سنے حال فساد کے ان کو دا اجمال نے اسے تفصیل کیا اول حال موسیٰ علیہ السلام ویلو ز رسول من رب العالمین ازو لائق امددی چنویم پا اللہ بانی لیکن تیجی اگا یا پورا خبرم حقیق علی اللہ قول لائق امد مناسب امد علی ان پدی چنویم دا اللہ بانی لیکن چی پورا دزاننن دلیل امدی دوی موازیو فارسل معاوی معای بنی اسرائیل بیگام ویلو چې هغه پیغمبر چې د داوید مسلې د توحید سره د حریت د قوم آواز کړی دی اعلان هغه موسی دی علیه الصلاة والسلام یې دا خلق خوشي کته اولي غلامان کړي دي یې دلیل وښه غرزلام سای فیضا هی صعبان مبین اداها قرآن کړی وی جانن ولا مدبرن جانن کړی وی حیت تسا کړی صعبان مبین وی مطلب ما ویلو اولاد ترگن کو ادا یہ بیضا للناظرین چرے کے رنا ما سفروی مطلب ادا او مار مطلب ادا چ تباہی کے نجات ما سفری دا اللہ طرفا معتبر جادوگر دے جادوگر لرا ولو ارادہ دا کیو باسیتا سو ستاسو دے دم کنا وشڑی نہ نہ اختیار دے پلاس کیو اخلی اختیار لاس کیو اخلی قانون اور دا قانون کنٹرول لاس کی اخلی خپل لاس کی اخلی نہ دودھ سے دارو کول واڑی نہ تو آیا تھا سدو بارہ کی اگر خو گزارا کولا یار جی ہوا کا ہوا سل فلم ادا انہیں حاشرین دمو کا دتا اور اوڑتا ہی دس موجنا جلب جرم تھے ماچوا جرم کے مرا والا ملیان سر را والے کی پوری کی ملیان براشی اچھا رغون کا تنخواہ خوارا نہ وہ فراؤن تو پڑم کرو صبح رکھا تاسو سوائے کنزائے کی خو دباؤ جنسو کاروں دائے دباؤ نہ کئی ان لنا لاجرن ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین کزرو شن صبح رکھائی یو لمن المقربین اسلامی آباد تو برا ورن تاسو ویلوزے موسیٰ امان تلقی و امان نکون نحن الملقین تو تو پیش کئی کہ منگا پیش کو موسیٰ علیہ السلام ہوئی تاسو پیش کئی جس تکوائی نو دو کفر اجازہ ورکرا نا دو کفر دا ختم اولو دو پار دو کفر اجازہ ورکرا جس تاسو سو دلینو نے طول پیش کئی زی پہ یو ظلبانی ختم ہوں اچھی یو لا جواب ورکم بل لا جواب ورکم بل لا جواب ورکم عوام تا اوڑا پڑا من معلومی گیا وقت پہ امتی رہی و تاسو چی تی ناغا طول پیش کئی حضور پہ یو گزار وارو دم نو کله چې دوه لخ دې لاته پیش کړی او دا شانتا پوری مری نو دوه بند کړی نظرونه د خلکو وای راو خلک ادو که سیر ډېر لوی په خپل یقین خوشحاله شي زه هم زه ګټی ده موسا ته مې همسا دې وغورده دو وزل هر ته تېر کړه یا یې دا پوری رسۍ هر ته تېرې کړې همساګانې یا دا مطلب کیا ہو کہ کم نقل و حرکت اس جادو اثر و غیت ختم کو اس چھو تخل گوری پڑی پراتی جا رہا سیدو خدا غر کدا خدا غنو خمارا نو خوتا بدنام اسو بیدتا شو نصیح شو پاتر شو ثابت شو باطل شو تجدو کول دا حق باطلو لے باطل کرا کم زوری کر شو او اپس شو میدان نظری دا علیمان پوچ دا دا جادو ندی جادو زمان داو سجدہ بانی غور گرے شو اے امنا بی رب العالمین رب دا موسیٰ و حارون ولی ہوئی رب زان تا فرعونی کنا دے بتی ندان اکتو بازی چی اگو رضا یو مندل ما از ما لوی مندل اے دا رب دا موسیٰ و دا حارون ویو فرعون وی تا سیاسی گن بدل کر سیاسی وفاداری ہوتا اس جبا کتا سیاسی وفاداری ہوئی زما پا ٹکت و زما لیتا جنو در دلے او تا بدل کر نستا من بری ختمو ختم دیا بہ سر سندا ہوئی دا چلو فوجی را گئے ہر چکی بدلی گی مطلب ہر چکی ہوتے فل مر کر رقم سدو بان ایمان راوڑ ڈلم سرو کر مکھ ایمان راوڑ مکھ مار جی کو داخو مکر دے چتا سو کو فل مدینا چکرکتے ہو سڑائی اختیار لاس کے واخلہ دے تے تجبیر اس منصوبہ بن دے دے خپل منصوبے وی چل والو نہ دا گن چ دوم چ تے سلا کرے دا جرگا جے من گوے تزان پڑکو نہ تبا جستا در سی او تبا غٹ حاکم سی ا من بتا سر نو کر نہ دے تولو کو گزارو سی لما کرم مکر تمو بل مدینہ لا سن بوتون خپے دل بدل اے تے تے کائی کوانو من گے تو بس کڑی دی اللہ نامنا بے آیا چربنا لما جاتنا عذاب سختی خورا روانہ تکلیف ربا زمنگ تو ایک مانے پورا صبر زمنگ نے برداشت اور توفنا مسلمین کفر توانو معتبر قوم میں یو حالت دین ذکر سو بلے ابتلا تھا قوم دفرون معتبر ہوئے پریخیر موسیٰ قوم دا چی فساد کی فدی ملکی جلسی کے بیانوں کے تقریروں نے کہی اور قانون دا غلط تے رہے نہ تو وہ بات ہے زما سرا سے فساد کے پمل کے قانون وانی او پریخو توستا علیہا مددگاران استا پریخو استا ڈالا حاکمان تفسیر قسمی والی وزرکا علیہ تکا و قضا تکا استا قاضیانی پی الہ پذیمانی چی قانون جوڑو قاضیانو با قانون جوڑو داغا چی کم قاضیانو ججان ندووی علیہ تک استا مددگاران یعنی استا خدایان چی کم درگاون تا مقرقی دو داغون بیده بی که بیده چی که غالمانو دا مانا کرده غم سیده درگاہونو بھی عدتی کے بھی عدبی چکولی نشیرہ مدد کی گینا انہوں شکرانہ حرام دا نپریخو عزب صدا ورکم موسیٰ علیہ السلام قوم تا تلقین کی برداشت کرده.